Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God tirsdag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor der igen i dag er masser at tage fat i. For finansmarkedet er nemlig blevet sendt på en ordentlig rutsjebanetur de sidste par dage. Og i går så vi det især, hvor at de europæiske bankaktier fik store kurstæsk, og renterne raslede ned over hele verden. Alt sammen på grund af kollapset i Silicon Valley Bank og Signature Bank over weekenden over i USA. Det skal vi snakke meget mere om i dag, og det gør vi sammen med Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest, som vi har med på telefon lige om lidt, når vi er kommet igennem dagens nyhedsoverblik. For vi har også en speciel gæst med i studiet i dag. Det er dig, Anne Juel Jørgensen, børne- og ungechef i Danske Bank. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du har netop udgivet en bog med titlen "Giv dit barn gode pengevaner", som fokuserer på, hvordan vi lærer børn at forstå investeringer og deres pengevaner. Hvordan gør man så det? Hvordan giver man sine børn gode pengevaner? Jamen, det handler simpelthen om, at man tager dem med, skulle jeg til at sige, i hverdagssnakken om penge og økonomi fra de her helt små, faktisk. For det første frø til vores pengevaner bliver dannet, når vi er omkring 3 år gamle. Og der skal man selvfølgelig ikke sætte sig ned og snakke om kurs, crash og hvad der sker i de her dage. Det er mere noget med at lege med butiksleje og så videre. Når de så bliver lidt ældre, så kan man jo give dem lommepenge og snakke med dem om, hvad vil de gerne, hvad drømmer de om, hvad skal de spare op til, måske sådan stadig i de små. Og så vil jeg så sige, når man så når op omkring konfirmationsalderen eller non-firmationsalderen, og de måske får lidt ekstra penge, så er det en god idé at snakke om investering. Og hvorfor er det vigtigt at give sine børn gode pengevaner? Jamen det er, at man skal have gode pengevaner, fordi når man har det, så kan man leve det liv, man drømmer om. Det liv, man gerne vil. Og vi ved fra forskningen, at når vi ikke har styr på vores penge, så kan det være svært at passe vores arbejde, det kan være svært at passe vores skole, det kan slide på vores helbred. Så det vil sige, at når vi ikke har styr på vores penge, så kan det få alvorlige konsekvenser for vores liv. Så det er i virkeligheden ligesom at give sine børn en god livsstil i forhold til sund kost og motion og måske få en uddannelse, så er det også vigtigt, at det her ben i hvert fald følger med. Ja, det er det. Pengevaner minder meget om alle mulige andre typer af vaner. Det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, og også med for nogle regioner, at børnene de er bedst til at have de gode pengevaner. Det er lidt sjovt også at se på, hvordan der er regionale forskelle. Vi skal også sige godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Vores faste forvalter her i klubben. Yes. Der er masser, vi skal snakke om i dag, også i forhold til, hvad der sker ude på markedet. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Anne og Lars her i studiet, eller Jakob, der er med på telefonen lige om lidt, så kan du sende det på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lars, lad os så lige kigge på det. Hvad fanger din opmærksomhed her til morgen? Det er jo lidt sådan en dagen derpå efter nogle enormt store jordskælv, vi fik i går, hvor vi så renterne rasle ned. Bankaktierne fik virkelig mange tæsk. Jamen altså, alle fik alle mulige tæsk, var jeg lige ved at sige. Der var jo nogle aktier, der faldt over 6-7% uden overhovedet at have noget med banksektoren at gøre. Så der blev måske også i panik trykket lidt på nogle knapper og hellere være ude på sidelinjen eller stå inde midt i det her stormvejr, som var. Det kunne man i hvert fald godt få en ledet til at tro. Men nu her det, til morgen, der er vi sådan lidt mere konvin, okay, det ser måske ikke så farligt ud. Man prøver at redde stumperne. Man har lavet nogle ting, der gør, at de forskellige forbrugere har i hvert fald deres penge. Det går ud over aktionærerne. Altså, aktionærerne har jo som regel tabt deres penge, når en bank kollapser. Men forbrugerne, og det er jo det vigtigste, at vi kan gå ned og hæve vores 100 kroner eller 1000, eller hvor mange der nu står, det er i hvert fald kørende. Så lidt mere almindelig stemning her til morgen, men vi skal jo slikke sårene og se, hvordan breder det sig nu? Har vi fået dæmmet det ind, eller breder det sig? Der var også noget med First Republic Bank, som også vist havde lidt problemer. Så man opdager også, det er jo lidt ligesom det der, vi snakker om at svømme uden badetøj på, når vandet forsvinder. Altså, hvem var dårlig til at styre deres bank? Hvem havde ikke styr på forretningen? Og det må man så sige, jamen det var der et par stykker, der havde. Så, og det er jo ikke nødvendigvis overhovedet noget med os at gøre, fordi hvor mange har været over de amerikanske banker? Vi har jo set Zealand Pharma har haft nogle penge stående derovre, med, og det her Trifork også, men ellers så er der ikke rigtig nogen, der har budt ind og fortalt noget om, at de måske har haft nogle penge i klemme, men det er jo lige meget nu, fordi de får i hvert fald deres penge. Det er jo mere med, hvis man har haft en stor lunch aktier i de her selskaber, at det er gået ned. Ikke? Så... Og hvordan ser det ud for dig, Lars, dine investeringer her i Millionærklubben? Kunne du finde på at lave nogle justeringer ud for de nye informationer, vi har fået? Nej, ikke umiddelbart. Altså, jeg fik nogle ordentlige gok i nøden, blandt andet på linjen, som faldt 8%, som transporterer biler. Det kan man sige. Det var der ikke sådan noget fundamentalt belæg for. De kører jo videre, og sådan var der sådan andre. Man kan se, at olien falder i øjeblikket, og vi får nogle nøgletal i dag, som skal ligesom fortælle, jamen, hvordan går det med økonomien, og hvad sker der med olie? Vi troede måske, at olieprisen ville stige kraftigt, fordi nu genåbnede kineserne omvendt, så kan vi så se, at vi måske trækker lidt den anden vej, hvor vi gasser lidt ned, så... Omvendt er der også nogle olielager, der skal genfyldes, nogle strategiske olielager, der er sendt ud på markedet. Så vi må jo se, hvad dagens nøgletal siger, men generelt er alle markeder med faldet i fredags og i går fået sig et knæk, og mange af dem har egentlig lavet sådan et i hvert fald et kortsigtet salgssignal på dagsniveauet, når man kigger sådan teknisk analytisk på det. Hvorimod at kigger du på ugebasis, jamen så er der stadigvæk nogen, der holder købsignaler, men det ser sådan lidt kedeligt ud for det næste stykke tid, hvis man skal være sådan helt ærlig som teknisk analytiker. Og hvis du så også skal have hånden på hjertet, Lars, er du nervøs lige nu? Nej, jeg ved jo, det retter sig igen. Det er jo bare altid ærgerligt at se en god gevinst forsvinde ud af hænderne på den måde, man skulle have solgt. Men det viser også bare, at de der nedture, de kommer så hurtigt, som nogle gange så når man ikke at få trykket på knappen. Og da, som du sagde i går, da du mødte ind på Berlingerne, der lå markederne sådan ganske stille og roligt. Og efter en time, så var de mange af dem nede med 3%, og det var vel egentlig det, der... egentlig forskrækket os lidt, og det husker man jo hurtigt tilbage fra finanskrisen, hvor at markederne godt kunne starte stille og roligt ud om morgenen, og så i løbet af dagen, så fik de nogle ordentlige gong, og næste dag, så var det så omvendt, startede måske lidt nede om morgenen, og så rykkede det hurtigt op, så jeg vil foreslå, at man stadigvæk sidder med de aktier, man har i sin portefølje, medmindre at man har været meget kortsigtet og lavet nogle spekulative forretninger, så skal man måske lige overveje dem en gang. Men generelt har jeg bare holdt mine aktier, så vil jeg jo lave en lille overflyvning lidt senere i dag, og så finde ud af, jamen... er der noget andet, der er sjovere at købe nu, og så måske tage nogle gevinster? Det kan også være, der skal tages et tab et eller andet sted, men købe en anden aktie, som ser bedre ud i øjeblikket. Og det er lidt blandet her til morgen. Det danske C25-indeks er nede 0,2%, og ude i Europa, der har vi det tyske indeks, der er oppe 0,1%, så har vi det britiske dernede. Det er, investorerne de famler sig lidt frem lige nu, men der er en bank der her i Europa, der er kommet med lidt foruroligende nyheder her til morgen, og det er Credit Suisse, en ret stor schweizisk bank, som siger, de har simpelthen ikke rigtig det overblik over deres regnskaber for de sidste 2 år, som de gerne ville have haft. Helt specifikt siger de, at der er svagheder i regnskaberne. Mm. Det er ikke noget, man har lyst til at høre lige nu for banksektoren. Og banken falder så også 10%. Tror du, vi får flere af den slags historier? Altså, det har jo været længe. Credit Suisse har jo været et problembank længe, så det er ikke sådan noget, der hoser. Det er jo mere, hvis der dukker nogle nye op, der kommer ind på banen og siger enten for Spanien, for Frankrig, for Italien, og fortæller også, ja, vi har sørget mig forresten heller ikke styr på forretningen. Det vil være nogle dårlige historier, ikke? Så de forskellige finanstilsyn ude i de forskellige lande, de skal smøge ærmerne op og håbe på, at de har styr på deres forretninger rundt omkring, fordi det er jo lidt dem, der skal stå til ansvar for, at det kører rigtigt, og der er styr på det. Det er jo derfor, de går rundt og laver nogle kontroltjek, og det kan vi jo også se ind på vores egen finanstilsyns hjemmeside, at en gang imellem, så kommer de med nogle påbud om, at det er mere gode vi nok til hvidvaskning, eller der er et eller andet, I mangler lige at få styr på der. Og det er jo netop for at være sikker på, at når så orkanen kommer, så falder vi ikke alle sammen ud af sengen. Så ja, det er vel egentlig situationen i øjeblikket, som jeg ser det. Og vi fortsætter den her snak med dig nu, Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest. Du er med på telefonen. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen til jer. Ja, lige først, Jakob, hvad er du overrasket over det vi ser nu, og er du nervøs? Er ikke nervøs. Nu har jeg været med i 30 år i det her marked her, og så så tror jeg, man lærer at distancere sig lidt fra de der sådan, følelsesmæssige aspekter. Det kan vi egentlig ikke bruge til ret meget som investorer og som analytikere. Men selvfølgelig er vi super observante på, hvad der foregår her. Overrasket, altså et eller andet sted, ikke super overrasket over, at vi står i en sådan situation her. Sidst jeg havde fornøjelsen af at være med her i november, der havde vi et stort pres på kryptouniverset, og vi talte om, hvordan at skeletterne egentlig vælter ud af skabet i den her konsekvens af, at myndighederne strammer pengepolitikken. Altså lige præcis nu har vi jo nærmest et års fødselsdag for de første renteforhold i USA, ikke sandt? Og vi har altså set den korte rente i USA stige med ja, næsten 5% det sidste års tid, og det vi nu altså er vidne til helt overordnet, det er, at vi ser nogle krakeleringer i både det finansielle system og også i den bredere samfundsøkonomi. Og det vi jo så nok sidder og kigger meget på som investorer, det er, hvor lang tid fortsætter den her usikkerhed? Ja, altså, det der er erfaringen tilbage igennem andre typer af kriser, vi skal bestemt ikke sammenligne det, der sker nu med finanskrisen i 2008 eller coronakrisen, den anden type og højst sandsynligt mindre krise, vi har med at gøre, men altså det, der altid er, altså udspiller sig i markedet, de her situationer, det er, at det tager tid, før investorerne får noget komfort igen. Og det kan da godt være, at der er nogen, der er dygtige til at plukke nogle billige aktier i de rigtige områder af universet. Men altså det, der i hvert fald er vores udgangspunkt her, det er egentlig at tage det stille og roligt og prøve at tage en dag ad gangen. Få informationen ind, forholde os til markedsdynamikken og vente med at skrue egentlig både op for aktieandelen eller den samlede risiko i porteføljen eller ned. Så vi vil simpelthen se situationen an her i de kommende dage. Ja. Så hvordan, Jakob, har I ændret jeres prognoser på nogen måde i forhold til det, der skete i USA? Nej, så hurtigt går det ikke. Altså, vi var... Det startede jo i onsdags med Silicon Valley Bank, og det har I jo talt meget om, og det har medierne super meget fokus på. Hen over weekenden, altså helt overordnet, så har vi jo altså hen over weekenden set en ny historisk finansiel redningsoperation i USA. Det er det, vi har set de facto. En ting er selvfølgelig de specifikke tiltag omkring Silicon Valley Bank, Signature Bank, men en anden ting er jo de meget potente likviditetsfaciliteter, som man nu stiller til rådighed for hele finanssektoren, banksektoren, som i bund og grund handler om at skabe tryghed for alle kontoindskud i amerikanske banker. Det er en ret stor begivenhed, og det skal vi altså lige fordøje i forhold til prognoserne. Men der, hvor jeg synes, at der er sket noget rigtigt, hvis vi skal tage den vinkel på, det er, at markedet begynder at prise altså centralbankerne mere fornuftigt. Vi var kommet rigtig højt op på forventningerne til, hvor store renteforhøjelser, der lå forud for den amerikanske centralbank. Det har jeg haft svært ved at tro på, altså at vi næsten skulle bevæge os op mod 6%. Nu er der næsten ikke noget priset ind i markedet, der tværtimod forventer, at centralbanken faktisk længere ude i horisonten kan begynde at sænke renten igen. Og det synes jeg er et mere korrekt billede. Så vi kan altså godt vende os til, at vi kommer til ikke så meget at snakke om meget stigende renter lige nu, men nu skal vi også til at snakke om rentefald. Ja, altså jeg tror, at inde bag murene i både den amerikanske og den europæiske centralbank, så kan man jo se, at de renteforhøjelser, som man har gennemført det sidste års tid, og også i andre lande, rent faktisk begynder at få klar effekt. Ikke den ønskede, ikke den tilsigtede, nemlig det her sådan, pres på nogle banker. Det er klart, det skaber ustabilitet. Men det har en konstruktiv, en pressende effekt på vores system, og centralbankerne er meget optaget af, at deres højere og korte renter står igennem i vores samfund. Det kan de jo se resultatet af nu. Det bør også føre til en konklusion om, at det kan godt være, at vi skal skynde os langsomt med at sætte renterne yderligere op og egentlig foretage en vurdering af, at nu er vi måske begyndt at have sat renten op til tilstrækkeligt. Men det er vel egentlig meget fedt, Jacob, for aktieinvestorerne, fordi høje renter er dårlige for aktier, så må lidt lavere renter igen være gode for aktier. Ja, Det har du overordnet set ret i. Det handler også omkring den økonomiske bane. Jeg kan godt lige understrege, jeg tror ikke, vi har set de allersidste renteforhøjelser, men vi kommer ikke nær derop, hvor markedet i hvert fald troede, at vi skulle op tidligere. ECB, den europæiske centralbank, kommer højst sandsynligt til at sætte renten op yderligere en kvart til en halv procent, og der vil herske noget usikkerhed. Jeg tror, vi skal længere ud i horisonten, før at aktiemarkedet kan åndlette op og sige, okay, nu er vi altså over det værste på inflationsfronten, og vi har også en større klarhed med hensyn til centralbankernes langsigtede pengepolitik. Så altså igen for noget, som vi har talt om, du og jeg også, det er jo den over risiko i ens samlede investeringsportefølje. Og der har det været vores udgangspunkt, at det vil lade være med at trykke for meget på speederen igennem store dele af 22. Og det er stadigvæk der, hvor vi står og sørger i øvrigt også for at sprede investeringerne på tværs af noget andet end aktier. Altså et klart kendetegn, det er jo, at og en konsekvens af hele udviklingen, det er jo, at obligationsrenterne var og er stadigvæk markant højere end den verden, som vi var i for et par år tilbage. Så det at have obligationer i porteføljen, det er andre typer aktiver i porteføljen. Det er en god idé at tænke sådan i en periode. Hvis man kan lide at have noget dollareksponering, så kan du stadigvæk få nogle korte renter i USA, der ligger op omkring, altså for eksempel to amerikanske statsobligationer omkring 4% i rente. Og her lige til sidst, Jakob, nu bankaktier har jo virkelig fået test de sidste par dage. Er det et godt tidspunkt at samle sådan nogle aktier op, der virkelig er blevet smadret? Ja, så vi har hørt nogle af de helt store tunge drenge inden for den amerikanske hedgefond-verden, blandt andet Bill Ackman, den kendte person, der er været ude at sige, at han mener, at der er nogle fantastiske investeringsmuligheder blandt de amerikanske regionale banker. Jeg er sikker på, at dygtige bankinvestorer er i stand til at foretage nogle rigtig gode investeringer rundt omkring i universet. Så på et generelt plan, så vil jeg nok vente med at skrue op for sektoreksponeringen inden for bank, finans, men det kan meget vel være, at det er der, vi skal være klar til at øge investeringerne. Jeg synes, tag en dag ad gangen lige i øjeblikket, som I var inde på før. Altså, vi har nu selektivt dårlige nyheder ud af nogle europæiske banker. Jeg tror ikke på en bredere europæisk bankkris overhovedet, men det er bare svært at se, at den tungere investorkapital virkelig begynder at flytte sig ind i banksektoren, før vi får altså skyerne fjernet mere fra himlen og usikkerheden mindsket. Så en dag ad gangen, det er, hvad vi gør lige nu. Tusind tak til dig, Jakob Vejlø, chefstrateg i Bankinvest. Tak. Og det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi lige for de næste 20-25 minutter lægger alt det her uro på finansmarkedet til side, og så skal vi snakke om, hvordan man giver sine børn gode pengevaner. Og det er sammen med dig, Anne Juel Jørgensen. Du er børne- og ungechef i Danske Bank. Og i går kom din bog på gaden. Den hedder Sådan giver du dine børn gode pengevaner. Hvad fik dig til at skrive bogen? Jamen altså, det var vel egentlig tre ting. Det første, det var, at jeg over de senere år, altså efter jeg fik arbejde i Danske Bank, så gik det op for mig, og det for alle jer, der sidder her og har rigtig meget med penge at gøre, så er det, kommer det nok ikke som overraskelse. Men det her med, at penge betyder rigtig meget for, hvordan vi lever vores liv. Hvorfor gør det det, og hvordan gør det det? Det er sådan en ting. Og så da jeg blev ansat i Danske Bank, der havde banken lige lavet sådan en stor analyse, hvor man har været ude i en masse danske børnefamilier for at se, hvordan er pengesnakken. Og der blev jeg ramt, da jeg sad og læste den der rapport lige i maven. Og det er jo, fordi jeg også er mor til to. Og det der med, at vi et eller andet sted glemmer pengesnakken, fordi penge er blevet digitale, tænker, det kommer vi tilbage til. Og man nok også giver sine børn lidt for meget nogle gange, og glemmer at snakke med dem om, at ting koster og alt det der. Og så i løbet af de her år, hvor jeg har været i Danske Bank, og har snakket om de her ting, så er der rigtig mange forældre, der har sagt til mig, jamen Anne, hvad gør vi så? Og derfor så synes jeg, at det var en god anledning til at samle de indsigter, jeg har fået og erfaringer i en lille bitte bog. Og hvad gør vi så? Er der en 3-trins, 4-trins raket eller et eller andet, man kan gå igennem som forælder, hvis man gerne vil sikre, at ens børn får et fornuftigt forhold til penge? Ja, jeg tror, det første, man skal forstå her med det her, og som er hele præmissen for min bog, det er, det er ikke nok bare at vide noget om penge. Og det har vi lidt en tendens til også i den finansielle sektor at sige lidt, de unge, de havner i AKI, fordi de ikke ved noget om OP for eksempel. kvinderne investerer ikke, fordi de ved ikke noget om investering. Alt det der. Men det handler ikke kun om viden. Der er rigtig mange, det kunne vi også se i vores analyser, vi har masser af viden, vi kan bare ikke finde ud af at omsætte det til adfærd. Og det er jo fordi, at gode pengevaner handler både om, selvfølgelig skal man have noget viden om penge, men man skal også have erfaring med penge, og man skal have sådan et pengemindset, som investering jo handler meget om, at have tålmodighed og kunne behovsudsætte. Så det vil jeg sige, øvelse gør mester, så det er faktisk aller vigtigste. Det er det her med, tag dine børn med ind i hverdagssnakkene, snak med dem, og giv dem også selv et ansvar for et lille budget, fordi vi kan se ud af forskningen, og også ud af vores egne analyser, de børn, der har erfaring med penge, og det kan være lommepenge, det kan være, at man får ferielommepenge, eller man har en bankkonto, jamen så har man bare bedre pengevaner. Og det, du oplever ikke, at der er nogen forældre, der synes, det er sådan lidt tabuiseret derhjemme at sidde og snakke om penge? Jo, det er rigtig mange forældre, der synes, det her det er tabu. Og der er også mange forældre, der mener, at det skal man slet ikke. Det er både et tabu, men at man slet ikke skal tale med sine børn om det. Og det synes jeg sådan set, det er jo helt fint. Det kan jo godt være en værdi, man har. Men det er bare ikke det, forskningen viser. Den viser, at jo mere erfaring man har fra en tidlig alder med penge, jo bedre bliver man til det. Så på den måde kan man sige, at man skal i hvert fald ikke gøre det, fordi det, at man vil tage hensyn til sine børn, for så er det et misforstået hensyn. Så man skal ikke sidde derhjemme og tænke, jo mere jeg snakker med mine børn om penge, jo mere ender de med at ville være investeringsbankers i London eller et eller andet. Det er ikke, fordi man sætter dem ind på den retning. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man taler om det, for det er jo ret vigtigt, at man fortalt om, at det handler jo ikke om at blive rig. Og nu, du snakkede lidt om det her tidligere, Lars. Nu sidder og peger over på dig, det der med, nu er der en masse, hvor man sikkert tabt nogle penge, og hvordan kan man få den hurtige gevinst? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man skal have penge nok til den hverdag, man gerne vil leve, og kunne spare op til sine drømme. Det handler ikke nødvendigvis om at blive rig, men det er jo det, børn tror. Både fordi de ser rigtig meget på sociale medier, i film og alt muligt andet. Men det gode liv handler jo om at have gode relationer, og at man kan leve det liv, man gerne vil. Og Lars, du har jo 3 børn også, og ja. Nu er den yngste 17, og den ældste er 24, ja. Så det er måske for sent for dig at læse Annes bog. Men har du faktisk også snakket om penge med dine børn, da de var yngre? Ja, det har vi. Og det har ikke kun været om aktier. Altså, det har også været lommepenge, og det har været feriepenge på den måde, Anne også beskriver det. Også for ligesom at man kan ikke bare få det hele, vel? Altså, man, der vil ligesom holde igen også en gang imellem at sige, jamen det har vi ikke råd til, eller det må man godt sige, og så forklare dem måske, hvordan tingene hænger sammen lidt. Og så andre gange, så kan man godt være øsel, og så står de der og glor lidt på en og siger, nå, nu kan vi få 5 iskær den her sommertur, altså hver dag, altså hvorfor kan vi det? Altså, så man må også godt, og så har jeg så været så heldig, at de alle sammen, specielt måske den sidste, inden jeg er kommet i gang, men de 2 første, og det er så også piger, har selv haft job, altså i en tidlig alder har de sagt, nå, men vi skulle tjene vores egen penge. Det er vi også ligesom sådan indgivet til, at sagt, kom nu i gang med måske gå med reklamer og så videre, sådan så de ligesom kunne sige, så kan du jo selv bestemme, hvad du vil købe, for dine penge. Jeg skal ikke bestemme, om det bliver en jakke i rød, eller om det bliver en bamse, eller om det... Hvad nu de havde ønsket sig, eller gik og talte om med veninderne på det tidspunkt, så kan man også. Og så nu, når her, da opsparingskontorerne er kommet, altså den her aktiesparekonto, jamen så kan man da godt tale lidt om at spare op, altså, og også det der med at fortælle dem at have en buffer. Altså for eksempel, jamen hvis bilen går i stykker, jamen så er det altid godt at have lidt ekstra, fordi det kan blive meget dyrt, og det kan også blive heldigvis meget billigt nogle gange, hvad man har troet, men der kan komme uforudsete udgifter, så vi har altid sådan en bufferkonto hjemme hos os, det har vi også sådan talt lidt om. Så på den måde prøver man ligesom forældre at forklare stille og roligt, hvordan tingene er. Og jeg har ikke sådan snakket aktier om, at så skal man blive rig, og det er en stor... Nu skal du købe Novo. Nej, på Porsche, og lynhurtigt, og trykker selv på... Er der noget, jeg sådan, i min hverdag i hvert fald hader? Det er det der med, at man tror, man går lige ind og køber nu, og så sælger man i morgen, fordi og så har man købt, så har man scoret, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner. Altså, det har jeg i hvert fald prøvet at gemme lidt væk, men at vise, at aktier og værdipapirer i det hele taget, investeringer, er en langsigtet god mulighed for, at jamen, så den dag, hvor du skal købe et hus måske, så kan du sælge nogle af dem og få til udbetaling eller et eller andet. Så på den måde har man ligesom prøvet at få nogle gode vaner. Ikke? Ja, Anne, nu nævner Lars det her med, at man skal ikke tænke på, at man skal blive rig hurtigt på den her måde. Er det noget, du også kommer omkring i din bog, hvordan man kan give unge en forventning til, at du kan ikke, there's no free lunch, du kan ikke bare blive rig hurtigt? Jamen altså, det synes jeg jo netop, når man har investeringssnakken, at det er noget af det, man skal lægge vægt på. Og der er også... Noget af det, jeg oplever, som jeg kun har berørt kort her i bogen, det er jo, at jeg kan se, at teenagerne, der er rigtig mange af dem, der spiller. Og det er jo også lidt ud fra en forventning om, altså gambler, ikke? Mm. Laver pengespil, selvom de ikke er blevet 18, så sidder de og gør det alligevel. Mm. Og det gør det også i skoletiden. Og det er jo ud fra en eller anden forventning eller drøm om, der er lige nogle hurtige penge her. Og så kunne jeg høre på nogle af dem, jeg sådan har i teenager i mit eget netværk, at der var nogen, der havde spillet alle pengene op til deres skiferie, ikke? Og så skal de til at spille nogle flere for at få hede de der 10.000 hjem til den der ferie, eller så skal de komme til deres forældre og spørge, kan jeg låne de her penge? Og der synes jeg, det er jo en rigtig, rigtig god snak at tage med sine børn om, jamen altså, der er kun én klodshans, der vinder prinsessen, ikke? Alle de andre, for vi hører jo selvfølgelig om dem, der vinder den store gevinst, men der er ikke så mange af dem, så det handler om det her med at spare stille og roligt op. Og så men det lyder også lidt kedeligt, ikke? Jo, det gør det jo. Det er glad for, at du spørger om. Men det, der jo ikke, det der er det gode, man skal lære sine børn, det er, man skal jo have penge til noget sjov og belæde i hverdagen. Og så der, hvor man kan spare op, det er til drømmene. Fordi det er jo også lidt ærgerligt, hvis man går og klatter alle sine penge væk, og så faktisk ikke har råd til at rejse, for eksempel. Eller tage til Roskilde, eller købe nogle nye sneakers. Der kan jo være mange forskellige ting, man drømmer om. Så det er jo det, der handler om at have den balance. Og det lyder rigtig kedeligt, når der står sådan en som mig og taler om det. Men for dem, der virkelig kan få den pengeligning, kalder jeg det i bogen, til at gå op, så har de bare virkelig godt styr på deres penge, og så kan de leve det liv, de vil. Og nu nævner du nogle af de her teenager, som måske kommer til at gamble alle deres penge til skituren op, og så kommer de måske til deres forældre og beder om de penge. Hvad gør man som forældre i den situation? Hvad er det pædagogisk rigtige? Er det at give dem penge til skituren, eller at sige, så kommer du bare ikke afsted i år? Jamen, det er helt rigtigt, vil jo være at sige, så kommer du ikke afsted i år. Og nu siger jeg lige, fordi det er jo også det, der er rigtig, rigtig svært, for så ved man jo godt, at så er de uden for det klassefællesskab, hvis det er klassen, de er afsted med, eller deres venner. Så det er jo rigtig, rigtig svært. Så der er jo sikkert mange, der så finder på at lave forskellige låneordninger. Og så kan man jo, og der tror jeg så, hvis man gør det, så er det jo bare vigtigt at holde fast i, at de skal betale de penge tilbage. Fordi ellers så er det jo, at man lærer dem, at man kan altid ringe hjem til mor og far og få nogle flere penge. Eller man kan låne penge til et eller andet. Ellers så kan de få den her oplevelse af, hvad er det, hvad vil det sige, at jeg skal betale tilbage på et lån til en skiferie, efter man har været afsted, ikke? Og Lars, du nævnte også lige før det her med, at du havde opfordret dine børn til at gå med reklamer, så kunne de købe den røde jakke, de gerne vil. Så der er jo også, når man snakker den her snak om penge med børn, der er jo de penge, de får af forældrene i form af lommepenge, og så er der de penge, de selv kan tjene. Hvad er den bedste måde at angribe det på? Altså selve snakken? Ja, men også for børnene. Altså er det bedste, at de egentlig bare får lommepenge, eller hvornår skal man begynde at sige, at måske ikke reklamejob ikke det værste i verden? Nå, men det skal, nu vil jeg faktisk lige engang huske, skal man være 14 år for at gå med reklamer, så jeg synes jo faktisk, lommepenge, det kan man godt give fra allerede, man er 5-6 år, og så begynder at give dem et lille ansvar for det, altså til nogle små ting, de kan gå ud og købe, og når de så bliver 8, så bliver det måske lidt mere, der kan de også få en lommepenge-app og et hævekort, så kan man give dem lidt mere ansvar, og så vil jeg sige, når de er 12, 13, 14, så har mine egne børn fra de 13 fået tøjpenge, så har de fået et større ansvar, ikke? Så de selv, så skal jeg heller ikke diskutere med dem, om de skal have en rød jakke, eller de skal have noget andet, og så der, når de bliver 14-15, så er det der bare med at opfordre dem til at have et fritidsjob, fordi så lærer de det her med, hvad skal det til for at tjene 1.000 kroner om måneden, for eksempel. Men det der lommepengejob, det synes jeg jo egentlig også afstedkommer, at man skal gøre noget for det. Om det så er at gå ud med skraldet, eller dække bord, eller bære over fra tage ud af bordet, eller gøre. Altså man skal jo arbejde en lille smule for det, sådan så man ligesom lærer den der, jamen pengene kommer ikke bare ind på min lomme, eller i hænderne, eller på min app, eller hvor det nu er, af sig selv. Jeg skal ligesom have gjort et eller andet, om det så er at rive græs for far, efter vi har slået græsset i sommerhuset, eller whatsoever, eller jeg går over til farfar og hjælper ham med at feje blade, eller hvem det nu er. Det er bare sådan, at man får sådan en eller anden. Man skal alligevel gøre et eller andet. Man skal være, så det ikke bare bliver sådan, nå, det fik jeg bare lige ekstra penge, fordi at jeg spurgte om det, eller nu er det min lommepengedag, og så videre, ikke? Og der har jeg set sådan 5 variationer af lommepengemodeller. Og så har jeg gravet i, hvad er så den bedste? Er det lige præcis den, du siger, at man skal yde, før man kan nyde? Ja, ja, ja. Eller man vil kalde den sådan lidt gammeldags, ikke? Det håber jeg så, det er. Jamen, der forskning, de siger, det kan de ikke, det giver de ikke et svar på. Nej. Men det, der er det vigtigste, er, at man har, altså man får lommepenge, så man får ansvaret. Og jeg har selv lavet den model, at jeg har givet dem nogen penge, og så gider jeg ikke betale for, at de, altså, gå ud med skraldet og dækker bord og sådan noget. Det har sådan et familiefællesskab. Men til gengæld, så kan de netop, fordi hvis de sparer op til en iPhone som 9-årig, så er der lang vej for lommepenge, ikke? Men så kan de tjene ekstra penge ved at netop rive blade, vask bil og sådan noget, så man netop også får det der ind med, at man kan tjene nogle ekstra penge, ikke? Og Hvilken rolle, Anne, synes du, at investeringer bør spille i de her gode pengevaner? Nu har vi snakket lidt om lommepenge, og man kan tjene sine egne penge. Men hvornår skal man begynde at investere så? Altså, jeg tænker, der er jo nogle forældre, der gør det allerede, for børnene nærmest bliver født, ikke? Og sparer op på den måde til børnene. Hvis der er en interesse for det, og snakke om investeringer allerede for de 8-9 år, så ser jeg ikke noget problem i at tage snakken og snakke om det, fordi børn ved jo også, hvad der rører sig, hvad er det for nogle virksomheder. Alle børnene køber jo alle sammen det samme, uanset om vi bor i Danmark eller Italien, skulle jeg til at sige nogle stunder, ikke? Men det er nok det er først mere, når de er op, det er omkring de 15 år, som jeg også sagde indledningsvis, at de virkelig sådan er ved at være mere klar til os selv at være med, og hvor man kan have nogle rigtig gode snakke. Og skal investeringer så fylde noget for børn? Der er jo en risiko ved det. Nu har vi lige snakket her i det meste af Millionærklubben i dag om, hvor mange penge man egentlig har kunne tabe her ved at investere i bankaktier, ikke? Og markedet har været enormt uroligt. Så er det et godt sted for børn at opleve, at det faktisk er ret volatilt derude? Jamen, jeg synes jo, at det handler jo om, at man skal snakke om, at altså, det er jo noget langvarigt, det er noget langsigtet, men det er stadigvæk en måde, man kan få sine penge til at gro. Og der er man nødt til at have de lange briller på, ikke? Og igen, den der snak om, det er ikke vejen til nogle hurtige penge. Så det er jo noget med, at man kan sige nu her, nu tager vi det med ro, for det er jo ikke særlig sjovt at sidde og kigge ind i sin app i de her dage. Eller når det var sidste år, ikke, hvor jeg delte også de der skærmbilleder med mine børn, sagde, og nu har vi altså tabt rigtig mange penge, og nu er vi ikke lige så mange tilbage, som vi startede med. Men så er det jo en god snak om, igen, man kan tage, jamen, hvad er det, der sker i virksomhederne, hvad er det, der sker i samfundsøkonomien, og så kan man få sådan nogle gode snakker over aftensmaden omkring det. Og hvordan... Men du nævnte selv før, at der er nogle forældre, det er sådan tabubelagt. Men det kan jo netop være det der med, at man har tabt nogle penge, fordi altså, det skal jo heller ikke være sådan, i hvert fald, man skal huske at forklare børnene, at det er jo ikke sådan, at de skal have ondt i maven, fordi vi skal jo fortælle dem, at det er langsigtet, så at vi taber 10.000 eller 100.000 eller 30.000, eller hvor meget det nu stor formue for familien har, så er det ikke sådan, at vi går for hus og hjem. Så det er jo en af de der, tænker jeg, bullet points, i hvert fald for dem, der har svært ved at tale med deres børn om at sige, jamen, det er langsigtet, så I behøver ikke, også hvis det er pension eller sådan et eller andet, hvis man går så langt, det ved jeg ikke, om man gør, men altså, det er også vigtigt, at børnene ikke sådan lige pludselig ligger og ikke kan sove, fordi gud, nu falder aktiemarkedet, altså de har jo bekymringer nok, de unge mennesker, og hvis man spørger dem i hvert fald over mange andre ting, så de skal jo ikke også bekymre sig over det her i hvert fald, tænker jeg, det er i hvert fald en vigtig snak, man også får. Helt enig, og måske er der, hvor man skal starte med hele den investeringssnak, det er jo, hvor mange penge skal vi investere? Hvor mange penge kan vi godt tåle at tabe? Og derfor så skal man måske starte, eller man skal starte i det små, og så på den måde stille og roligt bygge det op. Og hvis så er børnene er interesserede, og de gerne vil prøve kræfter med finansmarkedet, hvordan gør de det rent praktisk? Jamen det er jo rigtig svært, fordi og det heldige er jo, de kan ikke gøre det selv, de skal jo gøre det sammen med en forældre. Så det er jo noget med, at altså, aktiesparekontoen er jo rigtig god, fordi den har de jo adgang til, og ellers er det jo forældrene, der køber. Og så er man sammen om det, ikke? Og hvad tænker du er den bedste måde at gøre det på? Er det at købe en bred global aktiefond, eller får man bedre forståelse for investeringer ved at købe en Novo Nordisk aktie og en Mærsk aktie? Altså investeringsmæssigt, så skal man jo sprede sin risiko og alt det her, som vi også har snakket om i dag, ikke? Så det er jo også, tror jeg, vigtigt, at man får lært sine børn. Så der har jeg selv købt mig ind i de der brede fonde, ikke? Jeg tænker, at jeg skal være den store inspirator her. Men man kan jo godt, hvis man har lidt ekstra penge, så vælge at tage nogle virksomheder, fordi det giver jo også en god snak om, hvad er det for en virksomhed? Og det igen, det kan også være nogle virksomheder, som børnene går op i, eller teenagerne går de meget op i en grøn omstilling, så kan man jo kigge den vej og snakke om det, eller ja, er det nogle bestemte mærker og så videre, jamen så kan man tale om det, og hvordan er de her virksomheder. Hvis de måske er glade for Adidas tøj, så kan man foreslå, at de kan købe Adidas aktie. Eller... Ja, eller så kan man tale om, hvordan er det nu Adidas har det lige i øjeblikket, for eksempel. og hvordan stiller det så forældrene? Skal jeg som forældre være god til at investere for at kunne hjælpe mine børn med at gøre det? Det tænker jeg ikke. Altså, jeg må også sige, da jeg startede sammen med mine børn, var jeg også rimelig nybegynder for nogle år siden. Og så må man jo selvfølgelig selv måske lytte til Millionærklubben og melde sig ind i Female Invest og snakke med sin bankrådgiver i sin bank osv. Altså, og så tage på den rejse sammen med dem. Oplever du, når du så er ude og snakke med de unge, at der er en stigende interesse for penge og investeringer? Jamen det må jeg sige, når jeg er ude at undervise, for eksempel her i Pengeugen, eller når vi er i Danske Bank, når jeg er ude i mellemtrinet, der har vi også nogle undervisningsmaterialer, så får jeg altid spørgsmål om investering. Så det kan jeg godt opleve, det gør jeg helt sikkert. Der er en stigende interesse, og det er jo også den, man skal gribe som forældre. Og så vil jeg sige, at, altid, når jeg er på vej ud af klasselokalet, så kommer der altid to drenge og spørger noget om krypto. Og hvad svarer du så til dem? Ja, men der svarer jeg altid, at det skal man være lidt mere forsigtig med. Og så bliver jeg faktisk lidt nysgerrig. Og her i efteråret lavede jeg sådan en undersøgelse for at spørge dem, hvor mange unge investerer egentlig. Og jeg kunne se, at 1 ud af 5 af de 12-17-årige investerer sammen med deres forældre, men en tredjedel af dem, vi spurgte, de ville gerne gøre det med deres forældre. Og faktisk var det kun 3%, der var interesseret i krypto, så jeg tænker også, der er noget der, vi har snakket utrolig meget om. Mm. Ja, altså, jeg har sådan en fornøjelse af, at jeg en gang om året kommer ud på Frederiksberg Gymnasium, der har jeg en jeg vil ikke kalde ham en ven, men der er en eller anden, der er en af rektor, som på grund af noget fodbold og så videre, så han ringer til mig og siger, kan du lige komme ud og tale lidt om aktier og forklare lidt, hvordan det foregår? Og det synes jeg er smadret sjovt og inspirerende, fordi så netop også alle de der spørgsmål, der kommer. Og jeg har også været ude på nogle andre gymnasier i andre sammenhæng, så det er jo sjovt og spændende at komme ud og tale med de andre mennesker, og sådan ligesom prøve at sætte også sådan, også snakke økonomi, og så prøve at drukke det helt ned på bundlinjen og sige, jamen hvad er det med de her aktier, og hvorfor er det egentlig sjovt interessant at følge lidt i de her virksomheder. Så det er det, jeg tænker nogle gange, at man skal, når der er nogen, der ringer, så skal man huske at sige ja, fordi at det er så vigtigt, at man giver nogle gode vaner videre. Altså. Og hvordan har den her digitale verden så ændret unges forhold til pengeinvesteringer? Jeg tror, der alle vi tre voksede op, der var det altså med mønter og sedler. Der var ikke noget, der hed mobile pay eller nogle digitale betalingsløsninger. Anne, har det ændret børnenes holdning til penge og investeringer? Altså, hvis vi nu fokuserer lige på investeringer, så kan man jo sige, at generelt ved, at det er blevet meget nemmere. Det er jo blevet mere demokratisk, for at bruge sådan et udtryk, der har været moderne de sidste par år. Ikke? Det er nemt at downloade en app, som for eksempel June og sådan andre. Og man behøver ikke, jeg tror i gamle dage, sagde man sådan noget med, at man skulle have 50.000 sparet op, før man gik i gang. Nu er det bare 500 kroner, så er man i gang. Ikke? Mm. Og det er jo, der er jo mange flere, der taler om det, fordi vi har sociale medier. Der er alle de her finfluencers, på TikTok og alt muligt andet. Og det er jo mega fedt, fordi det inspirerer. Og der skal man selvfølgelig bare igen også, bagsiden af medaljen er jo, at alle kan tale om det. Så derfor så skal man også være lidt kritisk over for, hvem er det så, jeg lytter til og lærer fra. Ikke? Men det er jo super godt, at det på den måde er blevet mere folkeligt og for alle. Og så kan du så sige, at ja, penge har jo ændret sig, fordi det er gået fra at være meget konkret sedler til at være et swipe. Og det gør også, at det er svært for børn i dag at forstå, hvad er værdien af penge. Fordi altså, vi har jo det der med, når man har betalt for 100 kroner, nu står jeg her og giver dig nærmest 100 kroner henover bordet, ikke? Altså, man kan jo næsten mærke det der i gamle dage, man skulle betale. Det gjorde næsten helt ondt, ikke? Og man kunne helt fysisk se, at sparegrisen var tom. Ja, lige præcis. Og det, i dag, der mærker man det jo ikke på samme måde. Og hvis man, selvom man måske godt kan forstå tal, så kigger man på sådan en skærm, ikke? Og hvad betyder det egentlig, at det er gået fra 100 til 50? Det er ikke helt den samme fornemmelse. Og det gør jo bare, at vi skal have gentænkt, hvordan lærer vi gode pengevaner i det her digitale liv. Og der ser du så også noget med at lege købmand, for eksempel. Det kan man godt genoptage, selvom at vi går rundt og bipper for det meste, når vi betaler. Så kan man godt have nogle plastikmønter der. Ja, det kan man sagtens, og især når de er nede i 3-4 års alderen, der har de jo sådan et kasseapparat, for eksempel. Eller der er forskellige måder, man kan lege supermarked, hvor man også kan betale med, hvad ved jeg, sten og laverbærblade og rosenblade og sådan noget. Ikke? Og det er bare at gå med ind i de lege, fordi det er der, at de fundamentale pengevaner begynder at blive bygget. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi tager dem med, børnene. Altså, der er måske nogen af os, der også glemmer, at hvis vi handler ind online, for eksempel, også fra supermarkederne, så tager dem med hen til skærmen og sidder og kigger og snakker om, hvad er det, vi køber ind, hvad er det, en liter mælk koster, osv. osv. Og hvornår tror du, at vi tidligt skal gå i gang med det her? Nu, du nævnte 3 år. Er det der, hvor de begynder at kunne forstå, at tingene koster noget? Ja, og at ting har forskellige værdi, og du kan tælle. Det kan godt være, at de ikke kan sige 1, 2, 3, 4, men de kan godt forstå, at der er store mængder, lidt mindre mængder osv. Så det er bare, når de begynder at interessere sig for det, så skal man bare lege med. Og nu nævnte du lidt tidligere programmet, Anne, pengeligningen, og den kommer du også ind på i din bog. Hvad er pengeligningen, og hvad gør den lige? Jamen, det er egentlig sådan det helt overordnet. Hvad er det her med gode pengevaner? Og det handler om, at vi skal have gode penge, eller vi skal have penge nok til vores hverdag og til en hverdag, der gør os glæde. Og så skal vi have sparet op til en buffer til de her regnværsdage, som vi også snakkede om lidt tidligere i udsendelsen. Det kan være sådan noget lige i øjeblikket, hvor pludselig elregningen er steget, og priserne stiger, men det sker jo altså også nogle gange, at både bilen går i stykker, tanden knækker, og jeg ved ikke hvad, på én gang. Ikke? Og så skal vi kunne spare op til vores drømme og til fremtiden. Og det er jo meget aldersafhængigt, om man er 15 og sparer op til at skal på Roskilde Festival, eller om man er midt i 20'erne og ved at skal se frem til at skal købe sin første bolig, så skal man have til noget udbetaling til det. Og når man er ved at nærme sig de 50, som jeg er, så skal man til at tænke endnu mere på, at på et tidspunkt skal man også have et liv efter arbejdet. Ikke? Så der er tre elementer der. Altså der er sådan dagligdagen, og så er der bufferen, og så er der de lidt større drømme, om det så er en Roskilde-billet eller en bolig eller... Ja. Krydstogter i pensionisttilværelsen. Ja, præcis. Og så teasede lidt fra i starten, at der også er nogle regionale forskelle for, hvordan at børn, hvor de er bedst til at håndtere penge. Vil du ikke fortælle lidt mere om det? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, altså, der er kommet en rapport her i går fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk og Trykfonden. Og der kan man se, at... tallet for, altså vi kigger jo på RKI, altså hvem ender i Ribers og har gæld, de ikke kan betale tilbage. Og der kan man se, at hen over de sidste par år, der er det tal, det faktisk, det er helt flat, men det falder heller ikke. Det gjorde det i nogle år. De kunne nok ikke bruge så mange penge under corona, tror jeg. Og så, men man kan desværre se faktisk, at de 18-20-årige, det stiger det tal. Men når vi kigger rundt forskellige steder i Danmark, så kan vi se, at Lolland Falster, der er det der, de fleste unge, de ender i RKI. Og har det noget at gøre med, at de har færre penge, eller er det måske, de ikke har fået gode pengevenner med hjemmefra? Jamen, det tror jeg måske kan være lidt en begge dele. Og i hvert fald, så kunne man godt... så gør vi i hvert fald i Danske Bank det, at vi har rigtig stor... Vi prøver virkelig, når de ringer fra de lokale skoler og siger, at vi kommer ud og hjælper os med at undervise, så siger vi altid ja. Det gør vi også alle andre steder, men vi har i hvert fald rigtig meget fokus på det i de dele af Danmark. Og hvor er det så, at de unge de er bedst til at håndtere penge? Jamen, så vidt jeg kan se, så nordjyderne, de er rigtig gode til at spare op og så videre, så det tænker jeg, at det er deres børn nok også. Det er de gave nordjyder, ja. De skal ikke ud og svinge med visakortet. Ja, men det gør de jeg sikkert tænker alligevel. Måske, jeg tænker måske også, at det kan, nu med pengevaner, men nogle gange er det også nemmere at få et job, hvis du bor altså, som ung, som bor i storbyen. Ikke? Altså, der er flere lavkagehuset og Emery's og muligt, end der måske lige er på Lolland. Så nogle gange er det også lidt unfair, fordi de har måske lidt sværere. Købmanden lukker, og så er der ikke nogen til at sidde ved kassen, og så skal du helt ind til Maribo eller Nakskov eller et eller andet. Og så skal du sidde i en bus, og den kører kun en gang i timen eller hver anden time. Ikke? Og så er det, at man ender sådan lidt... Så nogle gange så kan de der regionale forskelle måske også være unfair, når man sådan ser på det, tænker jeg. I hvert fald som ung, fordi man står der og tænker, jeg vil faktisk gerne have et job, men jeg kan ikke få noget. Ikke? Altså, så, Men det er faktisk Lolland Falster i Vestjylland, at de har flest, der har fritidsjob. Ja, okay. Ja. Så... Ja. Det er tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi har besøg af Anne Juel Jørgensen, der er børne- og ungechef i Danske Bank, og netop er kommet ud med bogen Giv dit barn gode pengevaner. Vi har fået rigtig mange spørgsmål omkring pengevaner i forhold til børneopsparinger til børn. Det er noget, der optager mange af vores lyttere rigtig meget. Hvad er den bedste måde at starte en børneopsparing på? Jamen altså, der har jo været meget diskussioner her de senere år, om den skal investeres, og det må man jo bare sige, det er jo en rigtig god idé, fordi det er den måde, at man kan få den til at vokse på, ellers så er det jo lige før, at det går i minus med den inflation og negative renter, der har været. Ikke? Så man skal, altså det er noget, man godt kan starte på allerede tidligt, så det er bare med at komme i gang med at få den børneopsparing brugt. Ja, det er der bare. Eller ikke brugt, men få den fyldt ud i hvert fald. Man kan sige, det er jo der, hvor man også kan sige, at man har en lang tidshorisont. Ikke? Fordi fra barnet bliver født, og måske indtil det 21, så er der jo rigtig mange år, der den kan stå og give nogle afkast. Og jeg har et specifikt spørgsmål her fra Lone i Roskilde. Jeg ved ikke, om det er for teknisk, så må du sige til Anne. Det kan også være, Lars, at du har et input. Hun spørger om sin søn på 15. Han har et depot for mindreårige på Nordnet. Hun prøver at rådgive ham i forhold til investeringen, men synes, det er en jungle at finde rundt i. Hvor kan man få vejledning, eller hvad vil I anbefale? Og det er altså i forhold til, hvordan hun skal investere for ham på Nordnet. Og så nævner hun også, at hun gerne vil være lidt på forkant med skats positiv liste i forhold til beskatning. Og der er noget med, at børn kan bruge deres frikort, og hvornår kan de ikke bruge deres frikort. Er du ekspert på det også, Anne? Nej, det er jeg ikke. Men altså, jeg ved, at der er udgivet flere bøger, og der er masser af fora på Facebook osv., hvor... man kan få svar lige præcis på alt det der. Er det noget, du har kigget på med dine børn, Lars? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare lavet det. Lige det har jeg lavet stå til, fordi at, altså, så mange penge har de nok ikke nået at sætte over på deres opsparing selv. Og, ja, og jeg har ramt inden for, hvad kan man sige, hvad de måtte få af børneopsparing. Så nej, det har jeg ikke lige siddet og kigget på i den der beskatningsdel der. Jeg har faktisk siddet og kigget lidt. Jeg har en dreng, der snart bliver 3 år. Mm. Og der kan man jo netop også på Nordnet, hvis man finder nogle af de investeringsfonde, som bliver kapitalafkastbeskattet, så ryger det ind over deres frikort. Mm. Og min dreng på 3 år har ikke så mange modeljobs, som jeg måske selvfølgelig troede, han ville få, for han er meget, meget smuk og charmerende. Så han tjener ikke rigtig nogen penge. Nej. Ellers, så på den måde bruger han sit frikort. Lige nu er der selvfølgelig ikke så store afkast på de investeringer, han har. Men det er i hvert fald en måde, man kan gøre det på. At finde nogle af de her fonde, som bliver kapitalafkastbeskattet. Og så selvfølgelig sikre, at børnene har et frikort, for det skal man også lige have. Det skal, det skal man sætte op. Og så skal du så huske, at når de så endelig begynder at tjene penge, hvis de lige pludselig får 2 og 3 jobs, at de så ikke bruger hele frikortet op, fordi så kommer de løbende og skiller mor ud, hvis skat lige pludselig kommer. Jo, ikke? Så skal man lige pludselig være mor, investeringsrådgiver og skatterådgiver på en gang. Så bliver det komplekst. Ja, det gør det. Så er der et spørgsmål her fra Søren i Kolding. Anne, han spørger, er det ikke bedre at give sine børn kontanter i stedet for et betalingskort? Altså når de så begynder at skulle bruge penge? Jamen det, der er problemet med det, er jo, at der er bare mange steder i dag, hvor de ikke tager imod kontanter, ikke? Og så skal man huske selv at give dem kontanterne. Men jeg er enig i forhold til det der med at lære, hvad er penge værd, hvor meget er 100 kroner osv., især når de er mindre, så kan man sagtens bruge kontanter. Men jeg må sige, at jeg er selv blevet indhentet af virkeligheden, at så har man glemt at hæve de der penge til lommepengene, og så har man lige pludselig et regnskab, som man heller ikke får skrevet ned i en travl hverdag, og så er man lidt i tvivl om, hvem det er, der egentlig skylder hvem penge. Så derfor så tror jeg ikke, man skal være så bange for at give dem et hævekort, og så sætte nogle meget klare rammer op for, hvordan bruger man det. Der er kommet nogle spørgsmål også, som ikke kun handler om børns pengevaner, men det er også noget til dig, Lars Persson. Mm. Det er Palle her, han spørger, vil rentefaldet hjælpe de svenske fastighedsaktier, altså ejendomsaktier? Ja, det vil de jo helt klart på den korte bane. Vi må jo se, hvor længe det så holder sig dernede, om det sådan kravler lidt op igen, men de fleste økonomer og strateger forventer jo, at den her rentestigning bliver jo lige holdt lidt i ro lidt tid, men vi får noget historie, nogle kommentarer i dag og i den her uge, så vi kan jo se lidt på det, men ja, på den korte bane. Det man så skal tænke på, det er jo, at det er jo kort løbetid, så der kan være nogle af dem, der er fanget, at de alligevel skal ud i markedet til en væsentlig højere rente, end de havde tidligere. Så jeg tror, det var i fredags eller sidste fredag, jeg ikke bare ville begynde at købe ind i svenske ejendomsaktier, og det tror jeg egentlig stadigvæk, jeg holder fast ved. Jeg vil vente lidt og se til udviklingen der. Og så er der et spørgsmål fra Thomas her fra Hareskov By. Han spørger, bliver barnet beskattet af salg fra børneopsparingsdepotet efter de fyldte 18 år? Mange er låst til barnet til de 21, og hvis ja, hvilken købspris beregnes beskatningen ud fra, da den oprindelige for eksempel kom, da barnet var 5 år? Altså, hvordan bliver man beskattet på de her penge, der kommer ud af børneopsparingen? Er I klar? Det må jeg sige. Der giver for tabt, men ja. Ja. Det kan være, at vi måske skal dedikere et program her i Millionærklubben til beskatning af børneopsparinger. Nå, bare beskatning i det hele taget, det er altid godt. Ja, beskatning godt, i det hele taget. I gamle dage havde vi jo vores gode ven. Men han er ikke i beskatning eller i skatteekspert længere. Erik Bannerfog, som var, hvad hedder det nu, Aarhus Deloitte blandt andet på et tidspunkt. Så ja. Så er der et spørgsmål her igen til dig, Lars. Det er fra Mikkel. Han spørger, hvordan en teknisk analyse ser ud for FL Schmidt og den svenske Kambi. Jeg kan lave en hurtig for Kambi. Hvad er det den med? Er det med? Jeg må indrømme, jeg kender ikke så godt Kambi Action, men du er jo ekspert på Sverige, men, så det er jo derfor, at der bliver... Så tager jeg den svenske Kambi til på fredag. Altså, man kan sige, at FL Schmidt er steg op som en raket og nu faldet ned, og der er egentlig etableret de første salgssignaler både på uge- og dagsniveauet, ikke? RSI, hvis det siger ham noget, er nede på omkring 40. Vi skal helst have en RSI, der ligger over 50, og et sted mellem op til 70, så har vi sådan en god RSI, men den er røget ned til 40. Så spørgsmålet er, om man skal sidde og afvente nu her. Vi snakker jo en del om, at det kunne være den grønne aktie, fordi de skal være med til den her grønne omstilling. Og den der stigning, der var fra 180 til 300 på 4 måneder, var måske sådan lige lidt til den friske ende. Så en konsolidering omkring en de her 240, nu kommer der også et udbytte, så den falder måske også yderligere tilbage på grund af, at der kommer udbytte. Så jeg vil sige, hvis den kommer ned på en 240, så vil jeg måske være den, der var køber. Jeg ved godt, at jeg tidligere sagt, at hvis den faldt ned til 200, eller ikke 140, så er det 240, mener jeg. Sagde på et tidspunkt, at jeg ville købe, hvis den røg ned på 280, men nu er den der opadgående trend jo knækket, så 240, synes jeg, man måske skulle samle aktien op på. Har han den, jamen, så får han jo et udbytte, og så kunne man måske blive og se, om der ikke kommer en rebound i aktien det næste stykke tid. Men ellers hold øje med 240 på ja. FLSmidth-aktien. Ja. Så er der en anden, der spørger, hvad du synes om Soltech Energy. Mm. Om det er slut med de store hop for den aktie. Kan du lige... Har du en tickerkode på den, eller... Det kan jeg da måske lige finde til dig her, Lars. SOLT. SOLT, glimrende. Det var... Nå, Soltech Energy Sweden, ja. Yeah. Så tager vi lige den her over. Det er jo ikke sådan, når man... for åben skærm, må jeg lige sige, for åben mikrofon lige skal... Jeg skal lige give dig et par minutter. Nej, det er fint nok. Den leverer jo solceller til tag, altså ligesom sådan nogle tagsten, sådan så at det er et med taget. Den har jo været i en faldende trend siden 21, men har faktisk fået nogle store ordre. Kina er jo en af deres store aftager. Aktien var nede i kurs 10 fra november til februar, og nu er den så handlet op i 15, så der er en trendvending på vej i den her Soltech Energy Sweden, som man kan sidde og holde øje med. Man kan sige, alle de her solcelleaktier, Scartech Solar og mange af de her andre selskaber, de har haft det virkelig svært, fordi vi troede jo, der gik jo sådan lidt amok der under corona, vi købte ind i de her grønne omstillingsaktier, specielt de her solaktier, og så har de virkelig haft det svært at falde ned, fordi man måske over kunne se, at vurderingerne var kommet lidt op i skyen. Så det kan jo være, at de nu har fået en rigtig vurdering. Det må man gå hjem og kigge på, men der er i hvert fald en trendvending, som gør, at aktien ser interessant ud på nuværende tidspunkt. Så en trendvending på vej der for yes. Soltech Energy Sweden. Yes. Og Anne, jeg er lidt nysgerrig på noget, du nævnte tidligere, at hvis man sidder som 9-årig og prøver at spare op til en iPhone ved at skrabe blade sammen i sin farfars have, så er der måske lidt langt derop. Kan man lave sådan nogle boosterordninger for børnene, så de ikke også bare synes, det er helt håbløst med det her opsparing? Jo, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, så man siger til dem, at du sparer en tredjedel op, og så giver vi resten, for eksempel, og man lige finder ud af, hvor mange penge vil det egentlig kunne give, hvis nu alle i familien giver til jul og fødselsdag og sådan noget. Så man kan også sige, at Ida, hun vil gerne spare op til en iPhone, så derfor ønsker hun sig et tilskud i fødselsdagsgave til den her. Så det er sådan balancen mellem, at man ikke bare får det hele forærende, men at, ja, at man virkelig skal. Og ja, præcis. Og så skal man, fordi nogle gange så er der så nogen, der siger, fordi jeg har prøvet samme strategi til gamercomputer for eksempel, ikke? og så er nogen, der siger, ej, vi giver os ikke pengegaver, fordi det er sådan lidt upersonligt. Men det er det sådan set ikke, også fordi når man giver gaver, når man ønsker sig noget, så nogle gange så bliver man også skuffet, hvis man får noget, man ikke har ønsket sig overhovedet. Og det er jo ikke det samme som, at man skal have dyre ønsker. Men derfor kan pengegaver også være noget, der gør børnene rigtig, rigtig glade. Og så vil jeg sige, at den der oplevelse af at have sparet sammen til noget, og det kan jo godt være, at det har taget et helt år, og man har været hos sine bedsteforældre og har gjort alt, men det gjorde min søn nemlig. Han fik et arbejde hver mandag, der tog han bussen til sin farmor og farfar og rundt alt muligt. Men da han så har fået sparet op til den der store gamercomputer, hvor glad blev han ikke? Og det er jo... Altså, det er jo det, der også er fantastisk, at man lærer det der med at spare op til noget og gå og vente, og så den dag, man får det, ikke? Så bliver man så glad. Hvad er det vildeste, I har sparet op til, og så endelig kunne købe? Jamen, jeg startede jo med at købe aktier, da ja, tidligt. Og så du sparede bare op til aktier, ja, Lars? Ja, det gjorde jeg. Jamen, det gjorde jeg. Altså, og så kunne man jo så købe sin første andelslejlighed ved at sælge nogle aktier, så altså, det var vel egentlig det. Det var jo ikke computer dengang og cykel, ja, det har jeg ikke sparet op til. Nej, det var at købe min første andelslejlighed med min kæreste ved at sælge de aktier. Du har bare købte. Været grundfornuftig hele vejen. Ja, det ved jeg ikke, men jeg synes jo, at aktier var interessant allerede fra da jeg var ung, og så derfor så startede det bare lynhurtigt for mig i hvert fald med at investere i aktier. Og hvad med dig, Anne? Jeg sparede op til et højskoleophold og til at rejse verden rundt. Ja. Det er en af mine døtre også gjort, så, altså, så sådan skal det være. Altså. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål her. Det er fra Peter på Amager. Det er nok mere til dig, Lars Persson. Han spørger, om folks gode økonomi og pæne lønstigninger ikke vil tvinge centralbankerne til at fortsætte med at hæve renten for at få inflationen ned. Og det er jo så på trods af, at vi ser, at renterne rasler ned de her dage. Jo, jo, altså på den måde, nu har han jo så de endnu længere briller på, kan man sige. Nu skal vi jo bare lige have lidt ro på bagsmækken her, og så må vi jo se, hvor kraftig bliver den her inflation stadigvæk. Altså hvis man kigger på fødevarepriser og energipriser, så er de jo virkelig fart på nedad, men kerneinflationen er jo stadigvæk lidt høj, og så vidt jeg ved, så indgår lønningerne jo også der. Og nu har vi jo skruet op for lønningerne, så den kommer jo nok til at drille os noget tid, den der kerneinflation. Så jeg tænker, at der kan godt komme nogle renteforhøjelser, men jeg er jo nok enig med hr. Vejlø for Bankinvest, at at komme helt op på 6% kan måske se lidt svært ud, i hvert fald på en halvårlig bane, tænker jeg i hvert fald. Vi får måske lidt mere en indikation om det senere i dag, 13:30 dansk tid, hvor der kommer amerikanske inflationstal, som jo før alt det her bankkollaps-snak i USA var den klart vigtigste begivenhed i den her uge. Nu er det røget lidt i baggrunden. Ja. Det er desværre alt, hvad vi når i dag. Tusind tak til dig, Anne Juel Jørgensen fra Danske Bank, for at komme ind og snakke om gode pengevaner for børn. Tak til dig, Lars Persson, og tak til Alex Brøndbjerg i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.